Korlátlan szív a pusztaságot, robognak a tigris tankok. Nincs megállás, nincs irgalom. Afrika korps, fegyelen a kézben, a forron a sütésben. Afrika korps, robognak a tankok a sivatag csönyében. Afrika korps, fegyelen a kézben, a forron a sütésben. Afrika korps, robognak a tankok a sivatag csönyében. A sivatag csönyében, Afrika korps.